جنبش سبز و اساسا نگاهی که من دارم به پیدایش یا چگونگی پیدایش جنبش سبز صحبت بکنم. بعد از اون در خصوص روندی که این جنبش داشته که خب به تبع فعالان اجتماعی و نیروهای سیاسی رو بر اون داشته که نسبت به استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مشخص و معینی از جمله مسئله انتخابات آزاد روی کرد نشان بدن و در نهایت هم با تعمیق و تعمق بر این مطلب که انتخابات آزاد اگرچه میتوانه یک شعار خوب باشه، شعار مطلوبیه، اما چرا امروز در شرایط کنونی از ناکارآمدی برخوردار هست؟ فقط من نمیگید که من این مطلب رو به اصطلاح جمع جورش بکنم که بعد بتونیم به صحبت‌های دوستان هم برسیم. به باور من مسئله شکلگیری جنبش سبز و پدیده‌ای به نام جنبش سبز بر بستر مطالبات انباشته شده مردم ایران در طول تاریخ تشکیل حکومت اسلامی ایران، علل خصوص در ارتباط با عملکرد دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و رفتارهایی که انجام داد و در کنارش جایی که احزاب و سازمان‌های سیاسی اساساً نقشی در جامعه ما ندارند و توسط این سازمان‌ها و یا احزاب سیاسی برآمد داشته باشه، بنابراین یکی از دلایلی که من عنوان می‌کنم که جنبش سبز یک جنبش اجتماعی است و جنبش سیاسی نیست، یا به عبارتی ماهیت سیاسی نداره و ماهیتی مدنی داره، ماهیتی در جهت حقوق شهروندی داره، به این دلیل هست. برای مثال مثلا مسئله آزادی، نان، آب و همه چیزهایی که تو حوزه اجتماعی مطرح هست، گروه ها و سبیر و مزامین مورد نظر خودشون اون رو قرائتش رو عنوان میکنند و اون رو میان در قالب برنامه ها و مسائل خودشون عنوان میکنند. طبیعی است که موضوع آزادی از دیدگاه یک روزنامه نگار، از دیدگاه یک مارکسیست لنینیست، از دیدگاه یک لیبرال و از دیدگاه یک فاشیست تعابیر و برداشت های گوناگونی داره و تابع این که گفتمان مسلط بر چه عنوان پیش میره، اون موقع ما میتونیم از مثلا جنبش سیاسی صحبت بکنیم. به همین دلیل تو کفر ما مادر در خصوص ببخشید دوستان، در خصوص این که من فکر میکنم یکی از شاید انتقادات و یا موضوعاتی که می شود بهش اشاره گروه ها و احزاب سیاسی رو با تبعین این جنبش احتمالاً به اون جهت می کشه که استراتژی و یا تاکتیک های حالا به باور من نامتعادل ارزیابی بکنن، به همین دلیل تبیین هر استراتژی که من در ادامه گفتگو بهش خواهم پرداخت، ما ها نیازمند تحلیل شرایط اجتماعی هستیم و اون حرکت اجتماعی که در جریان هست. برای تبیین این قضیه اون چیزی که امروز ما باهاش مواجه هستیم جنبشی است به نام جنبش سبز که گروه های مختلف سیاسی اجتماعی به اون نام های خاص میدن: جنبش دموکراسی خواهی، جنبش آزادی خواهی، جنبش سرنگونی، جنبش اصلاح طلبی و الی آخر. و یکی از مسائلی هم که شاید بعد از یک سال و علارغم این که این جنبش میتوانست از پیشرفت های بیشتری هم برخوردار باشه، همین اشکال اساسی است که جامعه ما و گروه ها و سازمان های سیاسی ما کمتر تلاش میکنن که بر سر مفاهیم با یکدیگر به توافق برسن. یعنی پیش از این که در خصوص مفاهیم با هم توافق بکنن، میان موضوع استراتژی ها، تاکتیک ها و مسائل دیگر رو مطرح میکنن. اما اون چیزی که به اصطلاح مربوط به روند جنبش سبز و اتخاذ استراتژی و تاکتیک شد، تمایل دارم که به اصطلاح اینجا یک اشاره‌ای بکنم به موضوع این که اساساً برای یک نیروی سیاسی، فارغ از این که در کدام دستگاه نظری و فکری به هستی نگاه میکنه، چه پارامترهایی و چه مؤلفه‌هایی دارای اهمیت هست. اون چی که برای یک سازمان سیاسی و یا حزب سیاسی دارای اهمیت می باشه که جنبش اجتماعی رو تبدیل به یک جنبش سیاسی و برآمد سیاسی بهش بده و طبیعتاً از این برآمد یک قدرت اجتماعی درست بکنه و از این قدرت اجتماعی ساختار سیاسی رو سامان بده، این هستش که عنوان بکنه هدفش چیست. هدف گذاری برای یک سازمان، برای یک حزب، برای یک گروه اهمیت بسیاری برخوردار هست. چرا؟ اینکه اگر یک سازمان، یک گروه، یک حزب ندونه که هدفش چیست، بنابراین تابع اون هدف یا تعریف غلط از هدف یا فراموش کردن هدف، به تبع اون استراتژی و تاکتیک های نامناسب به اصطلاح اتخاذ میکنه. از منظر بنده به عنوان یک تلاشگر یا فعال حقوق بشر یا حوزه اجتماعی، هدف من تحقق حقوق بشر هست، هدف من عدالت هست و هدف من آزادی شهروندان میهن بلوچ و ایرانی برای همه ایرانیان هست. برای این هدف استراتژی بنده تغییر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است. بنابراین هدف اگر مشخص نباشه، به تبع اون استراتژی و تاکتیک به خطا میره. اون چی که در ارتباط با حکومت ایران یا حکومت اسلامی ما مشاهده میکنیم، اگر از جنبه های تاریخی قضیه به موضوع نگاه بکنیم، به باور من حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی خودش معلول توسعه نیافتگی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که خیلی از سازمان ها و گروه ها حکومت اسلامی رو علت ارزیابی قرار میدن. بنابراین به محض این که جمهوری اسلامی علت به حساب بیاد، دیدگاه توسعه نگر و توسعه مدار از کل داستان خارج میشه و اون موقع هدف که میبایست در هزار سوم توسعه به مثابه امری که در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا به عبارتی توسعه پایدار باشه، از لیست به اصطلاح اون اهداف از بین میره. این یک مطلب. مطلب دوم این که اساساً موضوع انتخابات و یا اتخاذ تاکتیک و استراتژی در کشورهای توسعه یافته با کشورهایی که توسعه نیافته هستند بسیار بسیار متفاوت هست. اگر در کشورهای توسعه یافته با پذیرش حقوق شهروندی قدرت از داخل صندوق‌های رأی بیرون میاد، در کشورهای توسعه نیافته که با حکومت‌های دیکتاتوری، استبداد و توتالیتر مواجه هستند، این روند به هیچ وجه بدین گونه نیست که قدرت از صندوق رأی بیرون میاد، بلکه رویکرد به حوزه عمومی و رویکرد به عرصه عمومی و به اصطلاح نهادسازی و تشکیل احزاب، گروه‌ها و حمایت از اینهاست که میتونه قدرت عمومی یا عرصه عمومی رو قوی بکنه. من اون بار هم شاید اشاره کردم این که اگر در جوامع استبدادی و توتالیتر از جمله جامعه خودمون اقتدار رو باید با قدرت کنار زد و اگر هدف فقط و فقط تغییر جمهوری اسلامی باشد، تأکید میکنم اگر فقط و فقط هدف تغییر جمهوری اسلامی باشد، هیچ تضمینی وجود نداره که بعد از تغییر جمهوری اسلامی چه مناسباتی بر جامعه ما حاکم میشه. به همین دلیل هست که من و همفکرانم بر روی تغییر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با هدف توسعه تاکید داریم. بنابراین اون چه که دوستان من و یا عزیزانم اینجا و آنجا در ارتباط با مسئله انتخابات آزاد صحبت کردن، چیزی رو که به اصطلاح من غایب می‌دیدم در نگاه دوستان، اولا اینکه هدف گذاری این گروه‌ها و افراد کاملا نامشخص است، دو اینکه چون هدف گذاری نامشخصه، موضوع استراتژی به باور من بسیار نادرست تبیین میشه. اگرچه خود همین مسئله انتخابات آزاد در یک دوره تاریخی در میهن ما، مثلا فکر بکنید در طول سالهای 76 تا 84 که دوره حکومت اصلاح طلبان بود و جامعه ما از یک فضای نسبی نسبت به امروز در قیاس بهتری برخوردار بود، میتوانست تبدیل به یک گفتمان بشه و گفتمان اجتماعی یا گفتمان سیاسی واقع تعیین کننده جهت مبارزات خواهد بود. بدون گفتمان، بدون توافق بر روی مفاهیمی که قرار هست به گفتمان مسلط تبدیل بشه، هیچ شعاری، حالا چه جنبه استراتژیک باشه چه جنبه تاکتیک باشه، نمیتونه جامعه رو به پیش ببره. و امروز که جامعه ما به سلام از یک انسداد و بستگی بیشتر نسبت به سالهای گذشته برخوردار هست، برابر این موضوع تبیین راهکارها به جهت من از اهمیت دوچندان برخوردار میشه. دوستانی که به اصطلاح در این موضوع به مسئله انتخابات آزاد اشاره میکنند، جدا از این که حالا بخشی از دوستان از نظریه هانینگتون به مسئله به اصطلاح توسعه سیاسی و یا موضوعی از این دست اشاره دارن که من به اون اگر لازم شد پرداخت خواهم کرد، اما موضوعی که امروز باش مواجه هستیم تکیه کردن بر مصوبات به اصطلاح بین المجالس است. جهت اطلاع شما و این دوستانم عرض بکنم که اگرچه به عنوان یک عرف نانوشته، باز هم تأکید میکنم، اگرچه به عنوان یک عرف نانوشته امروز اون مکانیزمی که بین المجالس تصویب کرده یک درجه‌ای برای انتخابات آزاد هست، اما خود اون به اصطلاح دستور عمل بین المجالس یا اتحادیه بین المجالس بیشتر و بیشتر ناظر بر کلیات انتخابات پارلمانی است. و به همین دلیل ما میبینیم که اگر امروز ما بیایم و با موضوع شعار انتخابات آزاد وارد کارزار بشیم، سوالاتی که مطرح میشه این هستش که این انتخابات آزاد نهاد ناظرش توسط چه نیرویی باید تشکیل بشه، این انتخابات آزاد شامل کدام یک از انتخابات موجود در میهن ما میشه، آیا انتخابات شورای اسلامی است، آیا انتخابات مجلس هست، آیا انتخابات ریاست جمهوری است، آیا انتخابات مجلس خبرگان هست، اصلا قوانین ناظر بر این انتخابات که چه کسانی حق رأی دارن، چه کسانی میتوانن انتخاب بشن و چه کسانی نمیتوانن انتخاب بشن، اینها رو چه مرجعی باید تنظیم بکنه. ما نمیتوانیم بدون گفتمان بیایم و از یک شعار تحت عنوان استراتژی اون رو به مثابه یک استراتژی تبیین بکنیم و اون رو بخوایم به پیش ببریم. حتی اگر دوست عزیز من آقای گنجبخش که هفته پیش از کمپین صحبت میکردن، همونطوری که دوستان میدونن بین کمپین یک به اصطلاح رویکرد کنشگران است. کمپین به اصطلاح یکی از ویژگیهاش حضور عینی در جامعه است. کمپین به واقع میاد چهره به چهره با افرادش، با مخاطبینش گفتگو میکنه. به هر حال اون چیزی که من فکر میکنم این شعار رو در این مرحله ناکارآمد میکنه به این دلیل هستش که دوستان بر اساس دریافت‌های خودشون این رو به یک استراتژی و به موضوع گذار به دموکراسی تبیین میکنن. اون چی که به اصطلاح بر اساس نظریه‌های علوم اجتماعی مطرح است، برای گذار در کشورهای توسعه نیافته خصوصا، برای گذار به دموکراسی 5 فرض اساسی رو تبیین میکنن که اون 5 فرض با حالا حفظ مضامین و محتوا توسط این نظریه پرداز یا دیگری ممکنه به 3 تا یا 4 تا هم تقلیل و یا افزایش پیدا بکنه. این نظریه هایی که به اصطلاح تحت عنوان پارادایم گذار ازش تعریف میکنن این هستش که مرحله اول گذار در کشورهای توسعه نیافته که با حکومت‌های استبداد زده و توتالیتر مواجه هستن، مرحله آغاز یا آزادسازی سیاسی است. مرحله دوم مرحله نفوذ یا پیروزی است که معمولاً با برکناری حکومت آغاز میشه. مرحله سوم به قدرت رسیدن یک حکومت از طریق انتخابات هست. مرحله چهارمش تثبیته و مرحله پنجم هم تعمیق یا تحقق امر دموکراسی. بیاین این نظریه رو که به اصطلاح یکی از نظریه پردازان عنوان میکنه ببینیم که به اصطلاح در ارتباط با جامعه ما چه شکلی پیدا میکنه. اون چی مسلم هست تابع این که ما تا برای گذار به یا گذار از حکومت اسلامی ایران و با حفظ این که برای خودمون هدف تعریف بکنیم و از دل هدف یا اهدافمون استراتژی تبیین بکنیم، متدهایی که به سلام برای ما برای مبارزه تعیین و مشخص میکنیم، خب به نظر من گذار مسالمت آمیز و بدون خشونت به دموکراسی هستم. این نظر من هست، طبیعتاً به این نیستش که همه باید این نظر رو داشته باشن. بنابراین برای گذار مسالمت‌آمیز امکانات و داده‌هایی که ما در جامعه داریم باید مورد ارزیابی قرار بگیره. توجه دوستانم رو به این نکته جلب می‌کنم که در جامعه ما یا طبق همین قانون اساسی موجود، صحبت من بر اثر همین قانون اساسی موجوده، بحث خوب و بد قانونی نیست. طبیعی است که قانون اساسی که درش ولایت فقیه باشه نمیتواند برآورد بکنه خواسته های یک جامعه رو، یا به عبارت دیگر حکومت دینی در 1003 جوابگوی نیازهای انسانی نیست. پس از دوستان خواهش میکنم که پرسش مطرح نکنم مگه این قانون میشه یا نه. من با داده‌ها و امکاناتی که در جامعه هست دارم صحبت می‌کنم. یکی از امکاناتی که ما داریم این هستش که طبق به اصطلاح تصویب میثاقین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که در سال 54 صورت گرفت و ماده نوع قانون مدنی ایران شده، بر اساس به اصطلاح اعلامیه اتحادیه بین المجالس که در سال 92 به اصطلاح نوشته شد و در سال 93 یا 94 توسط حکومت اسلامی به تایید رسید و به عنوان قانون شد، با توجه به اینکه مسئله تشکیل احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها در قانون اساسی فعلی وجود داره، بنابراین من فکر می‌کنم که اگر بیایم و هدف رو توسعه برای ایران بگذاریم، ایرانی برای همه ایرانیان با حقوق برابر، بعد در دل این به این قضیه خواهیم رسید که اگر استراتژی رو تغییر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بگذاریم، بعد اون موقع سیاست‌های راهبردی، اون چه که از دل موضوع گذار بیرون میاد، اون پنج اصلی که براتون خوندم، اولین موضوعش موضوع آزادسازیه. بنابراین آزادسازی سیاسی برای قرارات ها و برداشت ها توسط حکومت پادگانی به گونه دیگر صورت میگیره، بتوانیم به گام بعدی خودمون رو برای به اصطلاح سامان دادن نهادهای مدنی آغاز بکنیم. من حرفم رو خلاصه میکنم، اگرچه انتخابات آزاد در یک دوری از تاریخ ما که پشت سر گذاشتیم، خصوصا در دوره سال 76 تا 84، با توجه به جنب و جوش و روی کردی که بین سازمان ها و گروه ها بود، می توانست یک شعار مطلوب باشه، به گفتمان تبدیل بشه، اما امروز این شعار، این استراتژی، این کمپین نمی تواند به اصطلاح جمع کننده و مخرج مشترک همه جامعه ما باشه، حتی اینکه از دل گفتمان بیرون نیامده به دلیل اینکه مکانیزم های ناظر برش صحبت نشده و همه چیز مخدوشه. بنابراین یک امر مخدوش نمیتونه تبدیل به استراتژی بشه. اگر یک استراتژی قراره که استراتژی باشه، حتی اگر بپذیریم، باید بتونه نه تنها همگان رو جذب بکنه، بلکه باید بتونه مردم جامعه رو به سمت خودش برسونه. هدف این نیست که دوستان در اتحاد جمهوری خواهان و یا دیگر دوستان منفرد بیان در محیط‌های خودشون، در گفتگوهای فیمابن خودشون به این توافق برسن که انتخابات آزاد بهترینه. نه، من فکر میکنم استراتژی از دل گفتگو فیمابن سازمان‌ها، گروه‌ها و احزاب سیاسی بیرون میاد که در این رهگذر به جهت اینکه خود مفهوم انتخابات آزاد یک بخشیش ارتباط پیدا میکنه با مسئله حقوق شهروندی و مسائل حقوق بشر و در حوزه دیگر ارتباط سیاسی پیدا میکنه، بنابراین پایه این مسئله انتخابات آزاد مسئله حقوق شهروندی است. تا مادامی که من فکر می شهروندی رو نهادینه بکنه و تفکر حذف رو پس بزنه و پذیرش حقوق دیگراندیش رو جایگزین بکنه، استراتژی نمیتواند به اصطلاح راه برون رفت از وضعیت موجود باشه، ضمن اینکه هیچ تضمینی برای این وجود نداره که لزوماً هر انتخاباتی، حتی انتخابات آزاد، بخواد منجر به دموکراسی بشه. دموکراسی یک امر کثرت‌گراست و تا مادامی که شعار انتخابات آزاد و یا هر شعار دیگری که تو گروه شعارهای استراتژیک قرار میگیره اگر نتواند به یک گفتمان تبدیل بشه کارایی نداره، و اون چیزی که من فکر میکنم امروز میتواند تبدیل به یک گفتمان سراسری برای همه هممیهنانمون با همه تمایلات وجود داشته باشه، گفتمان حقوق شهروندی و گفتمان بر سر تقویت نهادهای مدنی است. از شما سپاسگزارم که شنونده صحبت‌های من بودید. امیدوارم که با شما دوستان و عزیزان گفتگو خوبی رو با یکدیگر داشته باشیم. ممنون و متشکرم. مرسی آقای حمیدی عزیز، با تشکر و سپاس از شما که بر این بحث رو تا اینجا به پیش بردید. آقای حمیدی، من یه چیزی رو حالا یاد من متوجه نشدم چجوری نمیدونم، شما البته خب منم روی انتخابات آزاد یه مقدار به اصطلاح نظرم، ولی شما از قوانین موجود گفتید میشه ازش استفاده کرد، نمیدونم من درست فهمیدم یا نه، منظورم قوانین موجود در ایران یا حالا یا قوانین یا قانون اساسی. میخوام ببینم شما گفتید میشه از این مثلا منظورتون کدوم قوانین بوده یا اینکه به چه شکل، حالا اگر درست متوجه شده باشم بحثتون. خب نویدی عزیز شما هستید؟ نویدی جان، جناب کیومرث، در روزتون هر جا که هستید. جهانگیری گرامی، خودم کندم، کامپیوترم کند نیست، اتفاقا سرعت بالایی داره، تا بردارم و برم طرف کامپیوتر ماوس رو به کار بندازم و عدد دو رو تایپ بکنم و بفرستم، به هر حال یه 20 ثانیه طول میکشه. از کنم به عمدتا به خاطر این دست بالا گرفتم که دیدم دستی بالا نیست و به هر حال بحث بایستی به چرخه. چند تا نکته به نظرم رسید. تعریفی ارائه دادن جناب حمیدی از جنبش سبز و اینکه یک جنبش اجتماعی هست و یک جنبش سیاسی نیست. خب ما میتونیم تعاریف مشخصی رو ارائه بدیم از جنبش سیاسی، جنبش اجتماعی، بگیم که فلان جنبش در این کاتگوری میگنجه، اگر چنین باشه در اون کاتگوری میگنجه، ولی به واقع من گمان میکنم میان این دو لااقل در مورد ایران، حالا اگر بی احتیاطی نکنم و در مورد کل جهان نخوام سخن بگم، در مورد ایران میان این دو جنبش نمیشه یک دیوار چین کشید. واقعیتش اینه که به هر حال به گمان من انتخاباتی که انجام شد در ایران، آخرین مردم ایران برای یک گذار مسالمت آمیز، برای اینکه یک کم فضای اون جهنم رو بتونن تعدیل بکنن، و اشتباه هم بود شرکت، منتها مردم بایستی این اشتباه رو مرتکب بشوند تا به این نتیجه برسند که از طریق انتخابات آزاد دیگه نمیشه هیچ تأثیری بر روندها در درون حاکمیت گذاشت. و بنابراین اگر حتی همین رو هم در نظر بگیریم، از اون انتخاب انتخابات آغاز شد و از تقلبی که در اون انتخابات صورت گرفت، پس یک جنبش سیاسیه. به غیر از این مسئله دیگه‌ای که وجود داره، اونطور که خودشون هم اشاره کردن، شعارهایی که داده شد، منتها این جنبش با یک جنبش سیاسی حزبی سازمانی جبهه‌ای که صرفا قدرت سیاسی رو مد نظر داره هدف قرار، عمیق‌تر هست، گسترده‌تر هست، بخش فرهنگی داره، کار شده واقعا. حتی گاهی اوقات من میبینم که بیرحمی میشه نسبت به بچه هایی که در ایران کار میکنند، در تلویزیون حتی ها، در همون تلویزیون. من یه چند روز رفتم و این سریال هایی رو که ساختن در ایران بررسی کردم. خب عمدتاً به خاطر سرگرم کردن ملت اینا ساخته شدن، هیچ بحثی درش نیست. و یک ویژگی هایی دارن بس در این سریال ها اصلا وجود نداره. همه آخونده خوبند. یا پلیس یک وچه بسیار کاریزماتیک، محکم و سنگین و معتقد و به هر حال از اون آدمایی که مولا درزش نمیره معرفی میشه در این گونه سریال ها. اما لابلاش داره یه کارهایی انجام میگیره. اینها دروغه و مردم هم این دروغا رو بلافاصله میفهمه که این دروغ اجباره. آخوند حتما، من نمیگم حتما آخوند تا پلیدن، ولی این که حتما آخوند یک موجود مقدس هست چون این نیست. این که پلیس بد در ایران پیدا نمیشه چون این نیست. رشوه‌خواری یکی از اساس یه تقسیم در واقع درآمد و بازتقسیم درآمد در ایران شده، به ویژه در سطح پلیس و سطوح قضایی. مردم خودشون اینها رو میدونن. لابلای این در واقع در میان سطرها، نه در سطرها، ما با جلوه‌هایی روبرو میشیم، از به مسحک گرفتن سیستم، از اخلاق گرایی، از به هر حال دعوت مردم به جوانمردی و رأفت نسبت به هم دیگه. دیگه این در پایین ترین و این سریال های تلویزیونی هم در واقع با اما بدون تردید این جنبش یک جنبش اجتماعی و سیاسی هست، هر دو هست. اون مرز، اون دیوار چین رو نمیشه بین این دوتا کشید. اون اینه که این شعار انتخابات آزاد در واقع ترجمه غلط همون شعار رفراندوم هست. خب اون شعار یه هدف مشخصی رو پیش شروع گذاشته بود، هرچند که طرح اون هم غلط بود. من خودم هم اون رو امضا نکردم، برای اینکه گفتم خب بیاید شما بگید چطوری میخواید اون شرایطی رو که درش رفراندوم به وجود بیاد در ایران فراهم بکنید، اون رو بایستی توضیح بدید، بعد این شعار رفراندوم رو بدید. این شعار انتخابات آزاد این ماجرا رو در خودش به غایت بدتر و پیچیده تر کرده. طرح همون هست، منهای این که بگی بر سر چی درست گفتن آقای جناب سخنران. میخواید بر سر بود و نبود جمهوری اسلامی، بر سر بود و نبود جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، یا کدوم یکی از انتخابات ها؟ آیا در انتخابات آزاد باز شورای نگهبان در شمار شعارها با خود سیستم خواهد بود و با چه توانی میخواید بدید به اونجا برسید؟ یعنی چطوری میخواید رژیم رو وادار بکنید که انتخابات آزاد رو بپذیره؟ و یعنی من گمان میکنم که اکثریت، اگر نهیم به قریب به اتفاق، اکثریت خیلی بالایی از مردم ایران اعتقاد به این دارند که بایستی انتخابات آزاد برگزار بشه. این نمیتونه یک شعار سیاسی باشه، نمیتونه یک تعریفی هست از شعار سیاسی به طور خاص، سیاسی، مطالبه سیاسی، یک قابل تحقق باشه، دو دشمن داشته باشه. یعنی مشخص بکنه که هدفش جنگیدن با چه کسانی است. من عرایزم رو عرض کردم، فکر میکنم نکته دیگه ای داشته باشم. در نتیجه میکروفون رو تقدیم میکنم، دستهایی هم بالا هستن، امیدوارم که بحث گرمتر از این بشه. تا کنم مرسی آقای نویدی عزیز. نویدی جان، شما این میکروفونت، نمیدونم، به هر حال اون چی که من میشنوم گاهگاهی یه صداهای تق و تقی توش میاد، یعنی صدات بعضی موقع به هر حال یه جوری این اشکال داره. خب آقای فرجادفر عزیز، متشکرم جهانگیر عزیز. درود دارم خدمت شما و دوستان حاضر در روم. عرض کنم که اتفاقاً خوشحالیم از این موضوع که بحث انتخابات آزاد در واقع امروز داره بحث عمده، یعنی فراگیر میشه بین نیروهای سیاسی رو ابراز بکنه. دوستانی همچون شما جناب جهانگیر و جناب حمیدی، از اونجایی که تحریر رو در این ارتباط چند سال قبل دریافت کردید، بحث اون تر هم در همین چارچوب بود و معتقد بود که آزادی سیاسی تضمین شده در فردای ایران و فراهم شدن این حق انتخابات آزاد برای همیشه و برای همه ایرانیان میتونه چاره سازی برای برون رفت از این مشکلات که وجود داره باشه. بنابراین من یکی از اون کسایی هستم که کاملا موافق شعار انتخابات آزاد هستم، اما همونطور که دوستان میدونم اون نمیتونه مفهوم لازم رو داشته باشه. به نظر من انتخابات آزاد میتونه شعار حد اکثری باشه، جذب حد اکثری نیروها رو به دنبال داشته باشه و میتونه یک تشکیلات قدرتمند که بتونه توازن و برتری قوا نسبت به حاکمیت پیدا بکنه با توجه به راهکار و برنامه‌هایی که میتونه برای جلب اعتماد مردم ارائه بده رو داشته باشه تا بتونیم بریم پای این انتخابات آزاد. بنابراین من با توجه به صحبتهایی که جناب حمیدی بیان داشتن، هرچند که باید دوباره بعد از این که ضبط شده در واقع دوباره گوش بدم، اما نکاتی که رو به اصطلاح یادداشت کردم در انتهای صحبتشون در ارتباط با این که هدف برای توسعه ایران در واقع هست، برابر حقوقی از این حرفا، عنوان کردن که گام اول آزادسازی گذار به صورت مسالات آمیز مبارزات رو داره. خب این آزادسازی سیاسی در واقع چیزی نیست جز همون انتخابات آزاد به نظر من. چون انتخابات آزاد بدون آزادی احزاب و سازمان ها و کلیه به سلام نهادهای سیاسی و صنفی و غیره ممکن نیست. بنابراین اون چی که مسلمه این انتخابات آزاد میتونه اگر در حال تکوین هست میشه اینو بستش داد، میشه اینو گسترشش داد، میشه راه‌های عملی برای اون بسه بیان کرد. و من فکر میکنم که جناب آقای گنجبخش، هرچند که آنچنان فرصت نکردم صحبت این فیلم گوش بدم، فکر نمیکنم که مخالف این موضوع باشن که این گسترش پیدا کنه و بتونه اون راه‌های عملی اون در واقع در برای جمع، در واقع اون مجموعه‌ای که میتونه در قالب شورای رهبری به وجود بیاد در واقع مشخص نباشه. برای این اساس من سوالی که در واقع میتونم داشته باشم در هستش که آیا این آزادسازی که جناب حمیدی مطرح میکنه، آزادسازی سیاسی منظورشه، آزادی سیاسی، آیا با موضوع حق انتخابات آزاد که در واقع پیش شرطاش هم در واقع یا این نقد یا مخالفت بر این انتخابات آزاد در کجا هست؟ به حال این سوالی هست. و دوم این که سوالی که میتونم باز داشته باشم اینه که جناب حمیدی عزیز، تصور شما بر این که اگر انتخابات آزاد با تمام اون شرایط که شما مد نظر دارید، فرض کنید در انتخابات آزاد محقق بشه، شرایط به اصطلاح کنترل و و و و، به نظر شما مردم به خواهان حقوق اجرا به اجرا درآمد آمدن حقوق بشر هستند، خواهان سکولاریسم هستند یا غیر از اون؟ اگر خواهان به اجرا درآمد حقوق بشر و سکولاریسم و از این حرفا هستند، و چرا جای نگرانی دارید در تحلیلاتون؟ اگر هم نیست، یعنی بر این باور هستید که مردم به اون رشد نرسیدن، بر اساس چه معیاری ما میخواییم این مردم رو بسیج بکنیم حول هر موضوع حقوق بشری در واقع به حاکمیت فشار بیاریم و بتونیم اینها رو در مثلا به حاکمیت تحمیل کنیم؟ این فعلا من این دو سوال رو در واقع مطرح میکنم. خوشحال میشم که جوابشون داشته باشم، هرچند که به نظرم باید یک بار دیگه صحبت های ایشون رو با دقت بیشتر با ضبطی که انجام شده در واقع بشنوم، و اگر جلسه ای باشه من میتونم در این ارتباط نظرم خدمتتون عرض بکنم. به هر حال دوستان، من خدمتتون در نهایت عرض میکنم راهکار وجود داره، بحث اون تضمین هایی که مورد نظرتون هست وجود داره و میشه راجع این در واقع به بحث نشست، مشروط به این که ما به جای این که چوب را چرخ بزنیم بیان یک موضوع رو با هم دیگه به وحدت نظر برسیم، وحدت عمل برسیم و بریم در اونجا حرفامون رو بزنیم و بتونیم اون طرح راهکاری به اصطلاح لازم رو به اجرا در بیاریم. ممنونم که توجه کردید. میکروفون دارم. آقای فرجادفر عزیز، و با درود به دوستان تازه وارد به اتاق. خب جناب فرید، با سلام به دوستان عزیز، امیدوارم ایرادی که به کیومرث نویدی شد در کند بودن به من وارد نباشه. البته هرچنگی مقداری با تأخیر تونستم میکروفون رو بگیرم. تشکر از حمیدی گرامی، تشکر از اتاق فرهنگ گفتگو در راه اندازی چنین بحث هایی که میتونه مفید باشه، چرا که در چارچوب همین بحث ها و گفتگوهاست که البته اگر انتظار به وحدت رأی و وحدت کلام رسیدن باشه از این بحث ها، به نظر من یک مقداری غیر واقع بینانه است. بایستی حداقل اون تقارب ایجاد بشه از خلال این بحث ها. بحث انتخابات آزاد همیشه وقتی میشه، من سخنوران گرامی رو که میشنوم راجع به این موضوع صحبت میکنن، یک احساسی به من دست میده که گویا امکان ایجاد یک انتخابات آزاد در لحظه ممکن هست، در حالی که معمولا فرارویی یک جامعه از یک حالت استبدادی و استبداد زده به انتخابات آزاد این محصول روند لحظه نیست، بلکه این فرارویی در یک پروسه صورت میپذیرد که به تدریج مبانی آزادی در آن خوش در هم بیشتر و بیشتر میشه و تقویت میشه و انتخاباتی نسبت به انتخابات دیگر آزادتر خواهد شد. و نه، رژیم شاهنشاهی رو انداختیم، فرداش تونستیم انتخابات آزاد را بندازیم، یا امروز رژیم جمهوری اسلامی افتاد، خلاص انتخابات آزاد میشه، از فردا انتخابات آزاد میشه. به هر حال انتخابات آزاد در رابطه با موازنه قوا، چنگ و دندان کشیدن این نیروها با هم دیگه، هم دیگر رو چقدر میپذیرن. مثلا آقای حمیدی اتفاقا به یه موضوع اشاره کرد در رابطه با اینکه جنبش سبز یک جنبش اجتماعی است و من همراه ایشون هستم در این زمینه، علارغم که آقای کیومرث نویدی معتقده که این جنبش سیاسی اجتماعی است، ولی خب من فکر میکنم که این زمانی که انتخابات تقلب توش شد که جنبش راه افتاد، قبل از اون، قبل از انتخابات میشه گفت اهداف این حرکت، حرکتی که با علامت سبز، با رنگ سبز خودش رو مشخص کرده بود، رسیدن به یک اهداف سیاسی مشخص بود که توی پروسه روز انتخابات و بعد از آن اهداف دیگه دیگرگون شد، مسائل سیاسی جلوش بسته شد، قضایا به شکل اجتماعی مطرح شد و اصولا اون جنبش چون دید برای رسیدن به اهداف سیاسی به هر حال امکان پذیر نیست، شکل و شمایل خودش رو به نوعی در ارتباط با محیط زیست خودش و اون فعل و انفعالاتی که در میان نیروهای متخاصم و در اون اجتماعی میشه گفت ایجاد شده بود، روندی اجتماعی تر به خود گرفت، خصلت‌های اجتماعی این جنبش روز به روز فرا رویید و بیشتر رنگ گرفت و خودش رو مشخص کرد نسبت به اون وجه سیاسیش. و چه بسا اگر هم هر روز از اون که آقایی به نام نفت پالتاک یا فسیل پالتاک هم چیزی به میکروفون رو از من گرفت، میکروفون از دست من نیفتاد، فکر میکنم اینجوری شد. حالا نمیدونم تا کجا من بحثم رو دوستان شنیدن. در هر حال قضیه این که مسئله جنبش سبز آیا جنبش اجتماعی است یا جنبش سیاسی، میشه گفت توی لحظات مختلفی که از روزی که آغاز شد تا به امروز رنگ ها و اشکال مختلفی رو به خودش گرفته و امروز توی وضعیتی که الان ما درش هستیم میشه گفت بیشتر جنبش سبز تأثیرات اجتماعی بیشتر داره تا اینکه هدفش رسیدن به اهداف سیاسی مشخص باشه، هم از رهبرانش بگیر تا اون نیروهایی که الان به شکل فعال در همین چارچوب در حال عمل و تلاش هستن، ظاهراً بیشتر تکیه خودشون رو بر تحولات اجتماعی و فشارها در جهت تغییر ایرادات اجتماعی هستند تا سیاسی. اشکالی که من توی بحث حمیدی گرامی دیدم همون این که گفتن متاسفانه به دلیل اختلاف بر روی تعابیر اصطلاحات است که جنبش سبز موفق نشد، از اینی که الان هست بیشه، یعنی بیشتر موفقیت برای جنبش سبز در نظر داشتن آقای حمیدی که این اختلافات باعث شد که موفق نشه. من فکر میکنم در تحلیل موفقیت یا عدم موفقیت یک حرکتی اگر نتایج به هر حال معلوم شده باشه بایستی بازگشت و علتها رو دید که چرا این جنبش تا این حد موفق شده، بعد اون اسباب و دلائلی که باعث شده این جنبش در همین سطح باقی بمونه اونا به عنوان واقعیت‌های غیر قابل تغییر، اگر میشد تغییرشون داد و یا شکل دیگری داشتن قطعا نتایج جنبش چیز دیگری بود. امروز ما نتایجی که جنبش سبز داده، نتایجی که بعد از انتخابات پیش اومده در ایران با بررسی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، طبقات مختلف، افکار، سطح رشد سیاسی در ایران، این چیزی که بهش دست یافتیم در واقع میشه گفت از کوزه همون برون تراود است و نه بیشتر. بنابراین این که اختلاف بر روی تعابیر اگر به عنوان علت چیز دیگری است، علت ساختار سیاسی اون نیروهای سیاسی است که اختلاف بر تعابیر رو ایجاد میکنه، در واقع اون ساختاره که علته و نه اختلاف بر تعابیر که معلول اون ساختار هست. این تنها ایرادی که میشه به بحث حمیدی اوورد اینجا و در بقیه زمینه ها میشه گفت از دید من، البته از دید من این نمیتونه به شکلی مطلق بیان بشه که بله من دیدم کاملا درست و 100% صحیح، نه، به هر حال حقیقت رو حقیقت در مالکیت جمع و من یک جزئی از این جمعم در چارچوب حقیقتی که من باش قانع هستم و از زوایایی به اون رسیدم موضوع خودم رو بررسی میکنم، به هر حال دیگران هم از زوایای دیگر. من میکروفون رو رها میکنم، تا همین حد اکتفا میکنم به این مداخله و امیدوارم امشب بحث غنی تری داشته باشیم. فرید عزیز خیلی ممنون. آقای حمیدی شما الان بخواید صحبت بکنین یا اینکه؟ بله الان بخواید صحبت بکنین. بسیار خوب، پس میکروفون در اختیار شماست. سلام مجدد دوستان و حاضرین و سپاس مجدد از کیانوش جان، جهانگیر عزیز، دلیل جان و همچنین آقای شکری مسئول رادیوی البرز دانمارک و شنوندگان ایشون. امیدوارم که خوب باشید در این شبهای زمستانی، کانون گرم داشته باشید و با گرامی داشته و یاد و خاطره جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای پروانه و داریوش و فروهر، محمد مختاری، جعفر پوینده، مجید شریف و همه کسانی که جانشون برای تحقق آزادی اندیشه، بیان و حقوق شهروندی به دست نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ستانده شد. تمایل دارم مراسم تأثر و تعلم خودم رو نسبت به اعدام خانم شهلا جاهد هم که قرار هست بامداد چهارشنبه در ایران بعد از 10 سال صورت بگیره اعلام بکنم. خبری رو میخوندم در ارتباط با صحبت آخری که ایشون با وکیلش داشت. اگر که اکنون دیگه شب هنگام هست، ولی از هر امکانی که دارید، از هر روزنه‌ای که میتوانید رایزنی بکنید که جلوی این جنایت رو، جلوی این انسانکشی رو گرفت، باید تلاش کرد، باید اقدام کرد. به هر حال اگر این حادثه اتفاق بیفته، یک بار دیگر باید به همه کسانی که موضوع انسان و دفاع از انسان رو در دستور کار خودشون قرار دادند، به بی‌تفاوتیشون و به بی اهمیت جلوه دادن به این موضوعات، باید به گونه دیگر نگریست. من فکر میکنم که اگر سیاست رو به اصطلاح بگذاریم حفظ قدرت یا شراکت در قدرت، و بخشی از سیاسیون رو، خصوصا اونهایی که در برای بهروزی و سعادت هممیهنانشون تلاش میکنن، سعادت و بهروزی فقط برای دکتر ابراهیم یزدی نیست، ضمن اینکه ایشون در حال حاضر مسنترین زندانی حکومت ایران هستند، سعادت و بهروزی برای همه افرادی که جامعه و مناسبات کج و ماوج، جامعه‌ای که سیغه رو بدعت میگذاره، جامعه‌ای که چند همسری رو بدعت میگذاره، طبیعتاً از دلش این موضوعات بیرون میاد. پس من فکر میکنم شهلا جاهد اگرچه انسانی رو کشته و بایدم مجازات بشه، ولی پیش از مجازات شهلا جاهد، مناسباتی که در جامعه ما متاسفانه حاکم هست باید مجازات بشه و اون باید به نقد جدی کشیده بشه. اجازه بدید به پیش از این که به مطالبی که دوستان گفتند اشاره بکنم، تو بخش دوم راجع به این موضوع صحبت بکنم که من و همفکرانم در همون مقطعی که به اصطلاح مسئله انتخابات دهم مطرح شد و موضوع بیانیه مطالبه محور مطرح شد، به درستی فرید عزیز اشاره کردند که اون یک برآمد مشخصی داشت، دو سویه بود، جهتش عرصه عمومی بود که میخواست تأثیرات خودش رو بر روند انتخابات بگذاره، طبیعتاً جنبه های سیاسی قضیهش بیشتر و بیشتر میشه. اما از همون اولین روزهایی که به اصطلاح مسئله جنبش سبز ایجاد شد، برای من و همفکرانم 4 موضوع و یا 4 چالش اساسی مطرح شد. اون 4 چالش، یکی چالش بین مردم و حکومت بود. با نتیجه انتخابات دهم و تقلبی که صورت گرفت و حضوری که بخشی از هممیهنان ما در تهران در روزهای بعد از نتیجه انتخابات داشتن و اینجا و آنجا اثراتی که دیدیم و یورشی که خود حکومت آورد، نشان از چالش و شکافی که بین حکومت و مردم ایجاد شد. در همین ارتباط بین چالش ها و تقابل در عرصه مبارزاتی تفاوت هست. چالش اول به تقابل کشیده شد، یعنی حکومت مجبور شد که علارغم میل باطنی خودش، علارغم شعارهایی که میداد در مسائل دینی و غیره، بیاد و مثلا در روز عاشورا اون وضعیت رو ایجاد بکنه و با تمام قوا تهران رو به یک شهر نظامی تبدیل بکنه. چالش دوم مربوط به چالشی بود که بین اصلاح طلبانی که تا اون مقطع خودشون رو تحت عنوان اصلاح طلبان داخل حکومت مطرح می کردن با کلیت حاکمیت به صلاح ایجاد شد و به واقع غالب شدن بنیادگرایان و یا نیروهای پادگانی باعث شد که اصلاح طلبان از حوزه های فراوانی از قدرت حذف بشن. شاید تنها به صلاح حوزه‌ای که هنوز بعضی از اصلاح طلبان وجود دارن همون حوزه ایست که در مجلس شورای اسلامی است با چند نماینده که در اقلیت هستند و بیشتر و بیشتر نقششون نقش روشنگری است. این صحنه در بخش‌های مختلف در یک بخش‌های به تقابل کشیده شده، از جمله ممنوعیت فعالیت احزاب یا جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و در بعضی عرصه‌ها هنوز به چالش به تقابل کشیده نشده. چالش سوم بین روحانیون ایرانی بود. در عمر حکومت دینی هرگز و هرگز روحانیون اینگونه در مقابل هم سفارایی نکرده بودند، ولی انتخابات دهم نشون داد که آقای خامنه‌ای به مثابه رهبر و جریانی که او رو ساپورت میکنه با توجه به امکانات اقتصادی و مالی که در دست داره توانسته بخش زیادی از روحانیون رو برای خودش خریداری بکنه برای همین روزها و طبیعتاً اون روحانیون بشن سخنگویان به صلاح یا مجیزگویان رهبر و به تبع اون کسانی که در جهت مردم میخوان حرفی بزنن و صحبتی بکنن اونها رو تحت عنوان به صلاح خارج شدگان از اسلام، خارج شدگان از ولایت و تعابیری از شاید اوج اینها رو میشه در برخوردی که با آقای دستغیب صورت گرفت، برخوردی که با دیگر روحانیون صورت گرفت و در حوزه بدنه اجتماعی هم برخوردهایی که در قم در به اصطلاح منزل آقای صانعی، بیت آقای منتظری و اینجا آنجا در ارتباط با آقای خاتمی و دیگران صورت گرفت. و چالش چهارم مربوط به خود اصولگرایان بود. برآورد ما بر این بود جهتی رو که کودتاچیان انتخاب کردن یک چالشی بین خود اصولگرایان ایجاد خواهد کرد و این چالش هنوز به تقابل جدی کشیده نشده. اینجا و آنجا نمودهاش رو ما میتونیم در مخالفت هایی که مجلس با دولت میکنه و بعضا نمایندگانی از مجلس با دولت انجام میدن و دهنکجی هایی که دولت به مصوبات مجلس و یا داستان های از این دست میکنه دید و تا به امروز هم عملا نشون داده شد که علارغم این که حالا آقای خامنه ای عنوان کرده که یک گروه بس تفاهم برای دولت و مجلس ایجاد بکنید، آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تصمیمات این گروه یک چیز میگه و روز بعد آقای لاریجانی و یک دیگر از نمایندگان چیز دیگر میگه. به هر حال این چهار چالش و چند تقابلی که صورت گرفته وجود داره. موضوع دیگر که به اصطلاح پس وظیفه عاجل برای نیروهایی که به اصطلاح میخوان جامعه رو تحلیل و مورد ارزیابی قرار بدن این هستش که الان در شرایط کنونی ما با چه وضعیتی مواجه هستیم. به باور من وضعیت و صف‌بندی که میتونه از راسترین تا چپترین نیروی اجتماعی رو در بر بگیره صف‌بندی است بین کودتاچیان و نظامیان حاکم و جریانی که مقابل اینها ایستاده. مهم این نیست که آقای به اصطلاح لاریجانی و یا آقای توکلی حرفهای من رو یا کل حرف جامعه رو نمیزنه. مهم این هستش که خود آقای توکلی یا خیلی از نمایندگان دیگه صحبتهایی که میکنن موجب تضعیف کودتاچیان میشه. اون چیزی که من صحبت از جریان گذار کردم و دوست خوبم جهانگیری اشاره داشت قوانین موجود، من تاکید بر این داشتم که تو اون نظریه های گذار که مطرح کردم و پنج مرحله رو نام بردم، اشاره به این کردم که ماده 9 قانون مدنی ما به صورت قانون در آمده و طبق به اصطلاح توافقی که در سازمان ملل متحد و کنوانسیون هایی که توافق شده و حتی منشور میثاقین حقوق مدنی سیاسی اجتماعی و سیاسی، اگر به صورت قانون در بیاد هیچ قانونی به اصطلاح نمیتونه برتر از او عمل بکنه. به واقع تمامی قوانین یا باید از او نشأت بگیرن و یا اینکه باید به اصطلاح خودشون رو با او هماهنگ بکنن. بنابراین اون قانون رو ما داریم، در قانون اساسی تشکیل احزاب رو داریم، در حوزه مجلس همون اتحادیه بین المجالس رو داریم. بنابراین حرف من اینه که اساساً سالهاست که حداقل من و همفکرانم از حوزه این که به اصطلاح سیاست و یا تغییرات اجتماعی رو در حکومت جستجو بکنیم بیرون آمدیم. یعنی من خودم شخصاً با اون نگاهی که میگوید حکومت ایران باید سرنگون شود یا اون نگاهی که میگوید حکومت ایران باید اصلاح شود، اساساً من نقدهای بسیاری دارم، چرا که هم برای اصلاح و هم برای سرنگونی پایه‌های مادی اگر در جامعه وجود نداشته باشه نه اصلاحی متصور هست و نه سرنگونی. بنابراین صحبت من و همفکرانم بیشتر در عرصه عمومی است. یعنی اگر بپذیریم که اقتدار رو با قدرت اجتماعی و غالب شدن و مسلط شدن گفتمان و حقوق شهروندی میتونه به پیش ببره، اگر ما تلاش بکنیم به اصطلاح گفتمان حقوق شهروندی رو و حمایت از نهادسازی یا نهادهای مدنی رو به صورت گفتمان مسلط در بیاریم، چه در حوزه فرهنگسازی و چه در حوزه استفاده از امکانات بین المللی، بله اون موقع من میگم قانون مدنی، ماده 9 قانون مدنی میتواند با قدرت اجتماعی تحقق پیدا بکنه. اینکه حکومت ایران امروز قرائت‌های خودش رو از قانون شرای میده، منهای اینکه چگونه هست که من اصلا به اون بحث نمی‌پردازم، این نشان از یک دست بودن قدرت اونهاست. بنابراین اساساً آیا ما به دنبال تکثیر قدرت هستیم و یا نیستیم؟ اگر به دنبال تکثیر قدرت هستیم باید روی کرد عمومی داشته باشیم. من حرفم جهانگیر عزیز تایید قوانین موجود ایران نیست، بلکه از امکاناتی که موجود هست میگویم باید در جهت گفتمان سازی و استفاده از اونها استفاده مفید کرد. این گفتمان سازی و این مسلط شدن گفتمان روندیه که ما ناچارن باید پشت سر بگذاریم. در خصوص مسئله جنبش اجتماعی و سیاسی که آقای کیومرث نویدی اشاره کردن، من فکر میکنم که اگرچه اشاره کردم جنبش سبز ماهیتی اجتماعی داره، ولی تاکیدم بر این بود که این جنبش روی کردهای سیاسی روی کردها رو میشه درش دید، ولی خود من شخصا هنوز نمیتونم موارد رو تبیین بکنم که بر اساس روی کردهای سیاسی که داره این جنبش رو ماهیت سیاسی براش قائل بشم. یکی از دلایل بسیار بسیار ساده اینه که جنبش های سیاسی همونطوری که عرض کردم، برآمد جنبش های اجتماعی توسط احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی است و چون در جامعه ما این قضیه وجود نداره، بنابراین به محض اینکه افراد میگویند جنبش سبز جنبش اجتماعی سیاسی است، بلافاصله باید مطرح بکنن که اهداف این جنبش چیست، استراتژی این جنبش چیست و نیروی اجتماعی این جنبش کجاست و برنامه‌های تغییرش در کجا خوابیده. این که فقط ما بر اساس ذهنیت خودمون، چون حکومت دینی یک حکومت بقایت عقب مانده است، بیایم ذهنیت خودمون رو به جای واقعیت‌های اجتماعی بگذاریم و چون نمی‌خوایم حکومت ایران باشه از هر حرکتی تحت عنوان جنبش سیاسی نام ببریم، خب همین تعابیر هست که سنگ بنا رو کج می‌ریزه و بر بستر همین استراتژی، راهبرد و اهداف نامعین و نامشخصی تبیین می‌کنه. بنابراین من فکر می‌کنم علارغم اینکه جنبش سبز رویکردهای سیاسی نیست داشته، رویکردهای فرهنگی داشته، به لحاظ ماهوی یک جنبش اجتماعی بوده و هنوز هم هست. دوست عزیزم آقای فرجاد فر اشاره‌ای داشتن به مسئله به اصطلاح انتخابات آزاد. خدمت شما عرض بکنم که دوست خوبم، من همونطوری که شاید متوجه شدید یا شاید از نیمه ها آمدید، من موضوع سخنم رو امشب از مطلوب گرایی تا ناکارآمدی اختصاص دادم. چرا؟ اینکه اگرچه باور دارم شعار انتخابات آزاد میتواند در زمان خودش یک شعار مطلوب باشه، ولی امروز و در شرایط کنونی ناکارآمدی بسیار داره و میتوان بهش هزار نقد داشت. بنابراین من موافق این شعار در لحظه کنونی نیستم، اما نافی این شعار هم در شرایطی که ایجاد خواهد شد و یا شرایطی که بوده نبودم و نیستم، ولی منتقد به اصطلاح این شعار به مثابه استراتژی یا راهبرد و یا کمپین هستم. اون چیزی رو که صحبت از آزادی سیاسی من انجام دادم، به واقع روی کرد به اجتماعی داره، یعنی این که از طریق گفتمان و گفتگو و ایجاد گفتمان مسلط جامعه ما و نیروهای اجتماعی باید بتونن پیرامون یک موضوع که باور من حقوق شهروندی و حق دفاع از تشکیل احزاب و آزادی زندانیان هست، جامعه را قوی بکنن. هر گفتمانی که بتونه به عنوان گفتمان مسلط جامعه ایران رو قدرتمند بکنه و اون قدرت بتواند اقتدار رو پس بنشونه، اون به عنوان گفتمان مسلط عمل میکنه. تا اونجایی که بنده برآورد کردم، موضوع انتخابات آزاد و یا مثلا آزادی های سیاسی که مد نظر شما یا حالا اون چیزی که متصور هست نبوده، بلکه اون مسئله گذار در پنج مرحله بیشتر مطرح بوده. اینه که اشاره میکنید حقوق بشر و سکولاریزم، من فکر میکنم اساسا تحولاتی که جامعه بشری کرده، امروز موازین حقوق بشر و رویکرد سکولار رو در قوانین خودش دخالت میده. به هر حال من خواهان یک جامعه هستم که حقوق انسانی، عدالت و پیشرفت و توسعه درش رعایت بشه و تحقق پیدا بکنه، اما حقوق بشر هرگز قانون نیست، بلکه حقوقی هستن طبیعی که دولت‌ها و حکومت‌ها اون رو مورد شناسایی قرار میدن. و سکولاریسم هم به مثابه یک تعریف عامی اگر من داشته باشم، حالا مورد قبول دوستان باشه، جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت هست. به عبارت دیگر عدم کاربرد قوانین دینی و ایدئولوژیک در قوانین اجتماعی است. و من فکر میکنم که بنده تلاش بر این نمیکنم که حقوق بشر قانون بشه، بلکه تلاشم برای تبیین قانون اساسی است که مبتنی بر حقوق بشر باشه و قوانین دینی و قوانین ایدئولوژیک ازش خارج شده باشه که انسانها رو برابر مورد ارزیابی قرار بده. اون چه که فرید عزیزم اشاره داشتن در خصوص مسئله انتخابات، اون چه که پیش از انتخابات بود حرف کاملا درسته، چون حرکت قبل از انتخابات اگرچه خودش رو به رنگ سبز آرایش داده بود، یک کمپین انتخاباتی بود با رویکردهای مشخصی که میخواست در انتخابات شرکت بکنه. طبیعتا اون گروه از مدافعان و به اصطلاح رای دهندگان با آقای موسوی بودن، کما اینکه آقای کروبی رنگ سفید رو برای خودشون داشتن و خب در جامعه ما بیشتر سبز مطرح بود، چون دوست داشتن که به آقای موسوی رای بدن. و تا اونجای قضیه جهت اصلا جهت سیاسی است. اون چیزی که بنابراین جنبش سبز کمپین انتخاباتی نبود، بلکه جنبش سبز طبق تعریفی که من در ابتدای عرایزم عنوان کردم، بر بستر مطالبات انباشته شده مسئله جنبش زنان، عملکرد دولت اول آقای احمدی نژاد، مطالبه محوری و استقامت و پایداری آقایان کروبی و موسوی بود که تبدیل به جنبش سبز شد با رأی منکو، و این مسئله به اصطلاح به وجود آمد. و بعدم فرید جان شاید سوء تعبیر شد، من عرض نکردم که جنبش سبز موفق نشد، بلکه من فکر میکنم در زمینه‌های بسیاری این جنبش توانست موفقیت‌های بزرگی رو به دست بیاره. همین امروز این بحران‌ها، این چالش‌هایی که در جامعه ما هست، علارغم هزینه‌های بسیار فراوانی که کنشگران و فعالین جامعه ما دارن میدن، همه به همه دستاوردهای جنبش سبزه. هر به اصطلاح برداشت و جهتی که حاکمان برای سرکوب یک سو کردن جامعه به عمل میارن، نشان از موفقیت جنبش سبزه. یعنی جنبش سبز مهر خودش رو اونها ترس انداخته. اما اون چیزی که بنده عرض کردم در حاسی نتوانستند از سهم خودشون به جنبش سبز موفقیت ببخشن، عدم توافق بر سر مفاهیم بود. چرا که بعضی ها میان جنبش سبز رو یک جنبش برانداز معرفی میکنن، بعضی ها جنبش سبز رو یک جنبش سیاسی تعریف میکنن، بعضی ها جنبش سبز رو یک جنبش اصلاحی تعریف میکنن. و به باور من اگر جنبش سبز فراتر از جنبش اجتماعی با رویکردهای فرهنگی، سیاسی، مدنی و همه رویکردها لحاظ نشه، به تبع اون اهداف خودش رو متحقق نخواهد کرد. و طبیعتاً حرف جنبش سبز به باور من یا به برداشت من در وهله اول تثبیت حقوق شهروندی است و دهنکجی به بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی ماست که به یک کاندید رأی دادن و رأیشون خونده نشده. و من این گونه استنباط نمی کنم، برگردم به صحبت آقای نویدی، که به جهت اینکه جنبش سبز از دل انتخابات بیرون اومد، یک جنبش سیاسی است. این دقیقا همون به اصطلاح برداشت مصداقی با پدیده ها میشه. برخورد مصداقی هم با پدیده ها اینه که اگر یک روز سیاسی است، اگر یک روز شعار جمهوری ایرانی داده شد، بگیم این جنبش ضد دینی است. و خب فکر کنید مثلا این حرکت از نماز جمعه به راه میافتاد، بعد مثلا ماهیت چیز دیگری براش تعریف میکردیم. جنبش های اجتماعی تعاریف مشخص و معینی دارن و رویکردهای جنبش به مثابه مصداق نمیتونه تعیین کننده ماهیت این جنبش ها باشه. به هر حال چون انتخابات یک امر سیاسی است، طبیعتا حوادث بعد از اون هم سیاسی است، میشد این گونه باشد اگر این موضوع در یک جامعه‌ای که توسط احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی سامان داده می‌شد. همونطور که شما می‌دونید، به اصطلاح جامعه ما تعصب‌گرایی و چون این موضوعاتی هنوز با جامعه مدرن بسیار و بسیار فاصله داره. و فراموش نکنیم که جامعه ایران علارغم عملکردهای بقایت عقب مانده حکومت دینی، دوران گذاری رو طی میکنه که گذار از دوران سنت به مدرنیته است. یعنی اگر بنا باشه که ما حسب تمایلات ذهنیمون به یک سرخوردگی به اصطلاح سیاسی یا اجتماعی بهمون دست میده و اگر بخوایم به اصطلاح به این با توجه ذهنیتمون اون شتاب بگیریم، خود به خود عقب میمونیم. پس من فکر میکنم که تبیین درست جنبش، تبیین اهداف سیاسی، تبیین استراتژی و هدفهای به اصطلاح بر اون که میتونه تحقق ببخشه از جمله وظایف سازمان ها، گروه ها و احزاب سیاسی است که خود به خود جامعه ما باید این روی کرد رو به اصطلاح پیدا بکنه و تا زمانی که مسئله تحقق پیدا نکنه بسیار راه دوری داریم. من برای خودم پرسش پیش اومد امشب که شهلا جاهد رو امضا، احزاب و گروه های سیاسی ما که مثلا بر سر یعقوب مهرنهاد بنا به تحلیل های سیاسیشون سکوت میکنن، چگونه میخوان بر انتخابات آزاد توافق بکنن؟ چگونه؟ مگه آیا گروه های سیاسی ما نمیخوان سعادت تو بهروزی انسانها رو نمیخوان؟ چطور میشه که مثلا یعقوب مهرنهاد یا یه بار فراموش میشه یا مثلا اعدام ریگی فراموش میشه؟ من اصلا کاری به این ندارم که ریگی یه آدم بوده، به هر حال با توجه به ویژگی‌های خودش میخوام بگم که هسته مرکزی در حوزه سیاست در بخش زیادی از سازمان ها، گروه ها و احزاب سیاسی ما هنوز آغشته به حقوق شهروندی و حقوق انسانی نشده، بدون برنامه بیشتر جهت های سیاسی خودش رو داره. و جدا از این که ما داریم دوران گذار از سنت به مدرنیته رو طی میکنیم، اگر جامعه ما در این گذار رو انجام میده، ولی این بدین معنی نیست که سازمان ها و احزاب سیاسی ما میباید خودشون رو با شرایط گذار جامعه تطبیق بدن. نه، سازمان ها، احزاب و گروه های سیاسی باید با نگرش مدرن نسبت به این جامعه در حال گذار نظر داشته باشن و برای رسیدن به جامعه مدرن تفکر مدرن لازمه. تفکر مدرن از حقوق شهروندی آغاز میشه. تفکر مدرن نهادینه شدن دموکراسی رو از طریق احزاب و گروه ها و نهادهای مدنی مورد ارزیابی قرار میده. تفکر مدرن یک باره نمیره سراغ انتخابات آزاد، برای اینکه شرایط انتخابات آزاد در جامعه ما مگر اینکه با یک کودتا متصور باشه، مگر اینکه یک اتفاقاتی بیفته، ممکنم صورت بگیره، اما به صورت نرم این قضیه ناکارآمد هست و نمیتواند از تأثیرات آنچنانی برخوردار باشه. ضمن این که من فکر میکنم که سازمان ها، گروه ها، احزاب و همه افراد اگر به رویکرد جدیدی برای گذار از وضعیت موجود میرسن، لازم این هست که بیان به صورت آسیب شناسی چرایی عدم تحقق رویکردهاشون رو در گذشته به نقد بکشن، یعنی خودشون عنوان بکنن چرا رفراندوم تحقق پیدا نکرد، چرا 60 میلیون امضا تحقق پیدا نکرد، چرا این صحبت هایی که میشه به گفتمان مسلط تبدیل نمیشه. و تا زمانی که به گفتمان مسلط تبدیل نشه بر صورت یک شعار میمونه و به صورت انتزاعی تاثیرگذار هم نیست. من عرایزم رو پایان میدم به امید اینکه بتوانیم از طریق گفتگو با یکدیگر نسبت به مواردی که میتواند برای جامعهمون مفید باشه کمک بکنیم. باز هم تشکر و سپاس دارم از جناب شکری، مسئول رادیو البرز دانمارک و شنوندگانشون، از کیانوش عزیزم، جهانگیر عزیزم و دلیر عزیزم، و امیدوارم که مشخص بکنن که رومشون تا کی هست که من در خدمتشون باشم. مرسی. با تشکر از شما. والا کیانوش نمیدونم، فکر میکنم تا ساعت 12 شب به وقت اروپا منظورم هست. هستن در روم. خب دوست عزیزمون، بله اگر اشتباه نکنم آقای یا جناب آرشد سوئد، بله I love سوئد اگر اشتباه نکنم هستید شما. فرجاد فر، آقای فرجاد فر شما هستین؟ فر شما عرض کنم خدمتون که بحثا انقدر داره گسترده میشه که با واقع نمیدونم راجع به کدومی که صحبت بکنم. خب من در بحث قبلی سعی کردم که طرح پرسش بکنم و حالا بماند. من فکر میکنم برای اینکه بتونم پاسخ درستی رو برای جناب حمیدی داشته باشم، همونطور که در بحث قبلی هم گفتم، باید یک بار دیگه صحبت‌هایشون رو با دقت هرچه تمام‌تر گوش بکنم. اما میخوام در این ارتباط راجع به این صحبت بکنم که این حق انتخابات آزاد یا انتخابات آزاد یک شعار محوری است و در واقع کافی هست یا نیست. به نظر من فقط اگر بخوایم تکیه بر این کلمه انتخابات آزاد داشته باشیم، به نظر من این یک کافی نیست، یعنی یک شعار محوری کاملی نیست. در واقع میشه اینو بسش داد به مثلا به شعار مشابه این حق برای همه ایرانیان. یعنی اگر چنین موضوعی رو در دستور یک مثلا فراخوانی یا بسیج نیروها و مردم در واقع قرار بدیم، همه این مسئله در واقع برای مردم مشخص هست که در چارچوب چنین حق انتخابات آزادی میتوانند برای تعیین سرنوشتشون زندگی بهتر برای همیشه و برای کل ایرانیان در واقع تلاش بکنن، مبارزه بکنن تا بتونن به تحقق خواسته‌هاشون برسن. نکته‌ای که در واقع در بحثا بود، ظاهراً دوستان به اون مسئولیت و وظایفی که یک نیروی سیاسی یا یک روشنفکر سیاسی در واقع به عهده داره توجه ندارن. به باور من وظیفه روشنفکران سیاسی رو میشه در دو موضوع در واقع خلاصه کرد، یکی تبدیل مجهول به معلومه، یکی هم ارائه راهکار برای معلومه. و وظایف نیروهای سیاسی هم در واقع فراهم آوردن شرایط برای تحقق آن راه معلومه که در به حال در یک تجزیه تحلیل هایی بهش میرسن و در واقع این نیروهای سیاسی تلاش میکنن که اون بسترسازی و اون شرایط لازم رو برای اون تحقق راه معلوم به وجود بیارن. اون چیزی که مسلمه در صحبت جناب حمیدی هم عنوان کردن، جامعه ایران جامعه است که در واقع داره گذار میکنه از سنت به مدرنیته. یعنی در واقع به این مفهومه که جامعه ما دارای مشکلاتی است، از جمله مشکلات فرهنگی، که در واقع اون شرایطی که باید این مردم از حقوق شهری، که احزاب و سازمان ها هم چنین شرایطی رو ندارن که از مثلا از اون عزیزی که در بلوچستان در واقع شهادت رسید کشته شد توسط حکومت دفاع نشد. به هر حال نکاتی که بیان کردن اینها یک واقعیتی است و ضعف‌های بزرگی اپوزیسیون بوده که تا کنون نتونستیم ما به اون اهداف برسیم. طبیعی که این مجموعه تا به کنون در چارچوب خواستای خودش بدون برنامه حرکت کرده، این خواستا رو محقق کنه رو نداشته، بلکه اسیر شرایط بوده و به صورت مثلا لحظه‌ای شرایطی که به صورت براش به وجود اومده تصمیم گیری کرده. در صورتی که یک نیروی سیاسی آگاه، یکی از این موارد که عنوان کردیم اینه که بتونه بر اساس اون تجزیه تحلیل از شرایط با توجه به وظایف و مسئولیتی که داره، بر اساس یک سری برنامه‌ها بتونه بسترسازی اون راهکار معلوم رو وجود داره. اون چیزی که امروز جامعه ما در واقع نیاز داره ایجاد یک فضای آزاد سیاسی است. یعنی تا زمانی که این فضا در جامعه ما محقق نشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جامعه ما در واقع به اون حقوق شهروندی خودش به اصطلاح آگاه بشه، چرا که چنین فضایی رو ازش گرفتن. و بنابراین وظیفه نوشن فکران جامعه ما در واقع یکی از مهمترین وظایف همینه که میتونه برای چنین موضوعی بسترسازی بکنه و بره اون اقدامات، سیاست‌ها، اون راهکارها، روشنگری‌ها و هر چیزی که برای این موضوع لازم هست رو به اجرا بذاره. من میخوام در این ارتباط انتخابات آزاد بر اساس راهکاری که قبلا چند سال قبل به حال من و بعضی از دوستان در واقع مطرح کردیم در قالب طرح شورای آزادی، اینو خدمت رو عرض بکنم. در این طرح سه مرحله رو در واقع با توجه به همین مشکلاتی که مطرح هست دیده شده. یه مشکل، یه موردش در واقع مرحله اول اینه که نیروهایی که آزادی خواه هستن بنا به تعریف این طرح آزادی خواه به اشخاصی اطلاق میشه یا نیروهای اطلاق میشه که با آزادی سیاسی مخالف خودش باور داشته باشه یا به آزادی سیاسی طیف‌های مختلف فکری و طبقاتی باور داشته باشه. در واقع در چارچوب این موضوع هستش که این نیروها خواهان تحقق آزادی سیاسی و پایداری اون در هر شکل از نظام‌های سیاسی منتخب هم بود و میتونه جذب حداکثری نیروها رو داشته باشه، میتونه از بحث‌های فرسایشی در واقع این نیروها رو جلوگیری بکنه و میتونه در واقع با شکل و برنامه‌ای که در این چارچوب هست میتواند در واقع این مجموعه رو متحد بکنه، یک تشکیلات قدرتمندی به وجود بیاره و بر اساس راهکاری که من خدمتتون عرض میکنم هم رفع بی‌اعتمادی در بین نیروها رو از بین ببره، هم رفع بی‌اعتمادی مردم نسبت به نیروهای سیاسی رو از بین ببره. در این طرح بر اساس یک منطق علمی که مثلا میگه تا هنگامی که بستر و شرایط تحقق هر مورد و موضوعی فراهم نشه آن مورد و موضوع محقق نمیشه. این در واقع به این مفهومی که تولید نسلی در واقع شک نمیگیره مگر اینکه شرایط تولید نسل و باوری فراهم بشه، یا در واقع مثلا میشه گفتش که هیچ کس نمیتونه مالک چیزی بشه مگر اینکه شرایط اون براش فراهم بشه. یا همینطور ما میتونیم در جنبه سیاسیش عنوان بکنیم که ما نمیتونیم به اهداف و خواستمون برسیم مگر اینکه مردم پشتوان ما باشن، یا مثلا شرایط اتحاد و این مسائل شکل بگیره. بنابراین یک منطق علمی است که بر اساس این منطق علمی پیشنهاد میده که ابزار دیکتاتوری که در واقع ارگان‌های مسلح هستن و در فردای ایران از نیروهای سیاسی به طور کلی در واقع هر کسی که رأس قدرت هست بگیره و در اختیار مردم و به نمایندگان اون که احزاب و سازمان هست طبق یک فرمول ارائه بده تا این فضای آزاد سیاسی که لازمه این توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و و و و هست و در واقع در اون چارچوب محقق بشه. در واقع اومده بر اساس این فرمول شرایطی رو در نظر گرفته که جامعه ما هنوز به اون مرحله از رشد آگاهی های مثلا اجتماعی سیاسیش نرسیده، در نتیجه نمیشه انتظار داشت که این مردم در فردای برچیده شدن نظام در واقع بیان پاسداری از اون انقلاب خودشون، اون حرکت های قیام خودشون در واقع به دست بیارن و اونو نگهداری بکنن. این حساب مجموعه ای که در واقع به این شکل مثلا انجام میشه اثبات میکنه که در چارچوب چنین شرایطی امکان بازگشت دیکتاتوری ممکن نیست و بنابراین آزادی سیاسی برای همه ممکن خواهد شد و این فضا رو برای این تغییر به وجود میاره. بر این اساس من فکر میکنم که اگر چنین حول چنین شعارهایی که شعار محوری که حق انتخاب آزاد برای همیشه و برای همه ایرانیان با فرمولی که بتونه به واقع این حق رو اثبات بکنه که اون نیروی فراخوان دهنده میتواند در چارچوب چنین فرمولی به این مردم و به این حقش برسونه، به اعتقاد من مردم در واقع از این بی‌اعتمادی که دارن رها میشن، متوجه خواهند شد که جریانی وجود داره، نیروی وجود داره که بلکه هدفش کل جامعه است، منافع ملی و منافع جامعه است، و بر این اساس اش اعتماد میکنم و در این ارتباط من یقین دارم که در واقع پشتیبانی رو برای امر مبارزات و تحقق خواستا در واقع از این مجموعه خواهند کرد. من بنابراین حرفم در اینجا اینه که الان حالا بعد از چون به حال ما چون ناشناخته بودیم حرف ما خریدار نداشت، اما به هر حال امروز بحث حق انتخابات آزاد در واقع یک بحث کلیدی شده و میتونیم به این بحث دامن بزنیم. به اعتقاد من این حق انتخابات آزاد هم تاکتیک هم استراتژی که اهداف چند منظوری رو دنبال میکنه که در واقع در طول این محور اثبات میکنه چه کسایی در واقع آزادی منافعشون رو به خطر میندازه و بچه اساس کسی میتونن در واقع اون سنگ اندازی ها، اون کاشیکنی ها رو برای اینکه چنین موضوعی محقق نشه در واقع صورت بدن. به این حساب من از همه عزیزانی که به واقع دل در گروی آرمان ها خودشون دارن درخواست میکنم که در ابتدا بیان روی این موضوع یک گفتمان اصلی به قول جناب شرکت بکنن، این کمپین رو به وجود بیارن، شرایط لازم برای تحقق این رو به بحث بذارن و در نهایت از این مجموعه اون چیزی بیرون بیاد که در واقع ضعف بزرگ این جنبش مبارزاتی و آزادی خواهانه مردم هست. روی این حساب من تقاضای مجدد از همه عزیزان دارم که اگر بحثی هست این بحث رو میتونیم به صورت مکتوب در قالب یک سایتی، حداقل اگر جناب گنج بخش اینا اگر در ارتباط به صلاح حالا یک سایتی رو ایجاد کردن میتونه این سایت این بحث رو گسترش بده و این جدل رو به صلاح در سطح کل نیروهای سیاسی به پیش ببره و بتونیم به اون سازماندهی و اون تشکل لازم رو برسیم. امیدوارم که صحبت من گویا بوده باشه و سعی کردم که در به طور کلی مباحث رو بحث کنم، وارد جزئیات نشدم. به هر حال ممنونم که توجه کردید و امیدوارم که این قضیه به یک سرانجام برسه و به اعتقاد من این تنها نقطه در واقع جلب نظر نیروهای سیاسی و مردم خواهد بود. سپاسگزارم. میکروفون را داریم که دوستانی که مربوط به گروه سایت انتخابات آزاد هستن باشن در اتاق یا بعدا تماس بگیرن و پیشنهاد شما را ما اجرا بکنیم. بله آقای حمید حمیدی وقت گرفتن، ما از دوستان دیگه هم میخواییم که در این بحث شرکت بکنن. مایک در اختیار آقای حمید حمیدی سخنران امشب اتاق فرهنگ گفتگو، بفرمایید. شان سپاس فرجادفر عزیز و دوستان دیگر که تحمل میکنن. ببینید دوست خوبم فرجادفر عزیز، اصلا بحث نیست بر سر این که شما ناشناخته بودید یا شناخته هستید یا غیره. من فکر میکنم تاثیرگذاری در حوزه سیاست پشت درهای بسته نمیشه، بنابراین اون چیزی که لازمه به اصطلاح اوریان شدنه، شما اون تر پلتفرم یا هر چیزی که هست میبایست مخاطب براش ایجاد. ایجاد مخاطب هم از طریق حالا رایزنی، لابیگری به اصطلاح، نه نه من خودم و شما را عرض نمی کنم، به طور کلی دارم میگم. به هر حال شفافیت یکی از ویژگی هاست که بتونه اون اعتمادی رو که به اصطلاح از دست رفته به دست بیاره. و اون چه که امروز برای من فکر میکنم برای جامعه ما اساسی است، ارائه طرح‌های درهم و به اصطلاح با این که به اصطلاح شما چه چیزی رو هدف دارید، که طبیعی است از منظر نظریه و نگاه سیاسیتون حتما یه هدفی دارید. بنابراین من فکر میکنم به چالش کشیدن هدفها تو حوزه سیاست، به چالش کشیدن به اصطلاح استراتژی ها که تغییر هست، و به چالش کشیدن متد ها و روش هایی که میخواد به اون اهداف برسه اهمیت داره. این اصلا مهم نیست، چون امروز حداقل من میدونم بخش زیادی از نیروهای سیاسی ما به اصل حقوق بشر باور دارن. به تک تکشون که نگاه میکنید باور دارن، منتها چرا این باور نمیتونه خودشو به گفتمان مسلط تبدیل بکنه، اون رو باید گره گشایی کرد. چرا حقوق شهروندی گفتمان مسلط نمیشه؟ چرا هنوز که هنوزه نیروها و سازمانهای سیاسی ما ام از راستش چپش و غیر و زالک خودشون رو درگیر سطح تو سیاست کردن؟ به باور من گفتمان مشروط خواهی، گفتمان جمهوری خواهی، گفتمان امروز جامعه ما نیست. و عملا هم دیدید چه در مشروط خواهان که بر اساس صحبت که کردن به هر حال ناچار شدن یک برچسب یا یک دنبال پسفند دموکرات لیبرال به خودشون بزنن، و چرا اتحاد جمهوری خان که هفته گذشته آقای گنجبخش عنوان کردن. حرف اینجاست. ببینید، من از دوست عزیزم امیر گنجبخش که براش ارزش بسیارم قائل هستم، دوست منم هست، ایشون عنوان میکنه که به اصطلاح باند توده اکثریتی، کسی که توی اتحاد نمیتونه تفکر خودش رو به گفتمان مسلح تبدیل بکنه، چجوری قراره توی جامعه این گفتمان مسلط بشه؟ پس یه جای قضیه ایراده. تا زمانی که اون ایرادها برطرف نشه، من فکر نمی کنم که نوشتن این که این چگونه است، اون چگونه هست، و باید این چیزها رو برطرف کرد یک بار برای همیشه. باید دیدش که چرا نیروها و سازمانهای سیاسی ما نسبت به حرکت جامعه همواره به عقبن. اون موقع که میتونست انتخابات آزاد به یک گفتمان تو جامعه تبدیل بشه، دوستان بخش زیادشون به دنبال، حالا به درستی یا غلطش من کار ندارم، به دنبال حمایت از یک گروه خاص در حکومت بودن، و امروز که اساسا شرایط دگرگون شده میان مسئله انتخابات آزاد رو مطرح میکنن. این رو فقط من بگم. اصولا یک نیروی سیاسی اگر میتونه تو جامعه استبدادی خودش رو مطرح بکنه، اولین شرط موفقیت اینه که از بازی زمین بازی مستقل خودش رو انتخاب بکنه، برای خودش هویت سیاسی تعریف بکنه، بر بستر این هویت سیاسی بیاد نسبت به رفتاری که در جامعه هست، نسبت به سیاست‌ها اعلام مواضع بکنه. این که به صلاح دفاع از آقای موسوی، دفاع از آقای کروبی، یا حتی مثلا فکر کنید برای گروه دفاع از آقای احمدی نژاد، فی نفسه نمیتونه دچار اشکال باشه و فی نفسه نمیتونه مورد تایید باشه. گرفتاری اینجاست که اون حس هویت مستقل در بین نیروهای سیاسی ما به هویت سرنگون طلب و هویت اصلاح طلب تبدیل شده. برابر این هویت مستقل اول باید تعریف کرد، و بعد از اون رسید گام به گام، و اینها مؤثر نیست الا از طریق گفتمان. من روی موضوع گفتمان بسیار بسیار تاکید میکنم، چرا که باور دارم گفتمان باید در بین رده‌های مختلف، در بین گروه‌های مختلف، در بین همه نیروهای مختلف صورت بگیره، برای اینکه ما عادت بکنیم حقوق دیگری رو به رسمیت بشناسیم. تا زمانی که حقوق دیگری در بین خودمون به رسمیت شناخته نشه، ما نمیتونیم حرفمون رو در اون جامعه ببریم. این حرف من هست. باز هم ممنون و متشکر هستم فرجادفر عزیز، کیانوش عزیز، جانگیر عزیز، دلیر عزیزم، دامون عزیز و از جناب شکری هم مسئول رادیو البرز دانمارک و کوپنهاگ که زحمت میکشن و به هر حال در کنار این امکان اون امکانم فراهم کردن که شنوندگان خودشون داشته باشن. سپاسگزاری میکنم. یک بار دیگر درود میفرستم به جانباختگان قطعهای زنجیری، زنده یادان داریوش، پروانه فروهر، محمد مختاری، جعفر پوینده، مجید شریف و همه کسانی که در طول پروژه قطعهای زنجیری جان خودشون را از دست دادن. امیدوارم که اتاق فرهنگ و گفتگو همونطوری که سالیان سال رومی برای گفتگو بوده، بهتر و بهتر در آینده بتونه محلی برای تضارب آرا بین همه افراد در جامعه اون باشه، همه مؤلفه های فکری و نهله های فکری، و این کارهای کوچیک رو دست کم نگیریم. از همه امکانات برای روشنگری، برای رفع پامات باید استفاده کرد. ممنون هستم و خوشحالم که احمد عزیز هم نوبت گرفتن. بعد از احمد عزیز من از حضورتون مرخص میشم. ممنون و سپاسگزارم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه با ما همراه بودید در اتاق گفتگو، فرهنگ گفتگو. این برنامه تا اینجا ضبط شده و در اختیار کاربران گرامی irangolobal.info قرار خواهد گرفت. با سپاس از همه افرادی که در اتاق فرهنگ و گفتگو بودند. امیدوارم شب و روز خوبی را داشته باشید.